نامون ویلو چې اتلس احکامات دیکھ بیانی نسلورم حکم داری شنہی عن الخمر والمیسر اول مسئلہ دا سوال چا کرو نسوال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو یا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو خفائدہ دا سوال طول مومنانو تا رسی يسألونك تبوس قيدتانا اي محمد رسول الله عن الخمر والميسر دا شراب فبارك والميسر او دا جوار فبارك يسألونك تولك القانون الكلي قانون الكلي إنه لا بأس بترك النفع القليل إنه لا بأس بترك النفع القليل إنه لا بأس بترك النفع القليل لدفع الضرر الكثير لدفع الضرر الكثير یو ځای کې لږه فایده ده خو هلته کې ضرر سره زیات دی او چې ضرر زیات دی نو دا لږه فایده به یې څه کوه دا پرېږده وه پوه شوې که نه بهتر کې نفع القلیل لږه فایده پرېښودل لدفع الضرر الکثیر درېمه دا شراب چې دي نو د دې حرمت چې راغلی دی نو دا تدریجن راغلی په کلاره کلاره پوه شوې دلته را نبي کریم فرمایلی دي چې سوال کوي د تانه محمد رسول الله د شرابو د جوارې مبارکې بیا اشتد الامر قلیلا بیا لږ شان دا حکم کې سختي راغله وروسته بیا نبي کریم فرمایي لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى تاسو په نږدې کېږي مونږ ستا په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې نمبر تین ثم اشتد وانسد فی المائده سورې مائده کې حکم بیا نور هم سخت شو هلته وي انها رجس وانها من عمل الشیطان او بیا وروسته نبی کریم فرمایلي دي نور سختي راغله فهل انتم منتهون آیا تاسو نه منع کېدونکي يسألونك سؤال كي نتانا محمد رسول الله عن الخمر الشراب فبارك والميسر او دا جوار فبارك اس شراب كم شراب الاول خبر كي خمر دا فلوات كو پلطول توي پتول او شراب سکل هم عقل پٹوی او شراب سکل هم عقل پٹوی او المیسر دا یسر نری او یسر اسانتیا تاوی دا سڑی پیو چکا کی بلا مال گٹھو دی میسر دا یسر نہ دے یسر سے دوئی آسان سیا تھا ٹھیک تھا جوارے کے سڑے پیسے پاسان اگٹ ہوا ایسا پاسان ہے بینی مو لس در وہ پاسان ہو گٹ ہو لس لاکھ وہ پاسان ہے بینی اگٹ رڑے رو کو پتاوان رڑے رو یسألونک سوال کی رتان محمد رسول اللہ عن الخمر ان شراب فبارکیم و شراب کم شراب چې د انګورو نه وباسي که د کجورو نه وباسي بس د انګورو د کجورو د غنمو د وربشو د کیلو خبره نه ده ما اسکره فهو الخمر دا وتولي عن الخمر ما اسکره حمزه سین کافره هر هغه شی چې هغه نشه راولي فهو الخمر بس هغه شراب دی ما اسکره فهو الخمر نور کو دی تحقیقات موقع تو تو بیو واسه موقع و مخی ویشی دام گرو نوزی و چوارو نوزی نوزی را چاپی والی دا کیلو نا فوٹی کلی دی نوزی رسخان کیلو نوزی دا ټماټر نو دي دا ارشي نه شراب دي او بیا ته دا او کوي دا تاسو د سینا کوي دا ټینګي نه دا مساري والا پلاستیک ټینګي چې دې رکیلو نو درې ګن غوډل نه ډکلو دا چې نه خبره نه نو دا تواچو او پلاستیک ته ټټ ټوکو اته ته ټوټه سي دا کولوي چې بیا سلو هځه تیر شي اې نه او برا وای او وته ته ډکی یو استا سو په یو وته سره خرچ را دي بیا تر روپې نه خو روپې خرچه پیرا دي وی خرڅوي پسو درې زره سلور ته ګډه پکړې را ده وانا فوکو په یس الونکا تفوس ویرتان عن الخمر د شراب مبارک تفسور کل خبر تا ما اسکرا فهو الخمر بس کوم شي نشر اولی کو نمبر دستی او کو ټنڈای دی او کو آیستی بس ټول دا حکم کړی ول می سره او دارنګ د جوار فبارک د جوار بلا قسم ندی خو هر هغه قسم و چې آی کی د پیسو جواری فکر پیسو پتوری دا سره دا حرام ده او کوم دینا سی لړو کو لړو په جنې کړه گیټه بندو را بندو خدا مو کو خزه ته دې دورا فارا نو بیا هو صحیح دی دا دغه یې کړه دا گیټه مندی را بندو خدا سره یې امشا پیسې به دې دې بد دین پر روانی کی سړی سوچ کی دا گیټه اس کوم راکرم ته دې راګر کوم اته دې په دې سٹارټ او کو تا دا و چې دا ما او غټلا لز روپے برکه پتا و بټر شز روپے برکه په جواری شو سوال کوي د تانا ان الخمر او طالبان ته چې دا و چې دې سره دین تیزی کی مو یې زه کوی ته کې کابل جان طالبان ډیرو ارا کمرا کی رو نه دا لډوګا نه سری دا پرته وی او طالبان مو ما سوتان ورته پراتو او کې بیرګور پیدا سکوي یو ساجن چې سره دین تیزی کی مې دې وسره نه چې و خو سره تبا کی یس الونک سوال کی رسانه محمد رسول الله ان الخمر الشراب مبارکی والميسر او د جوار مبارکی قل تو دوایا فیهما فدا دوانو کی نه فشراو کی او فجوار کی فیهما تلا دوری کی بالاشتغال بهما فواشول کی دلو فدا دوانو کی قل فیهما اے بالاشتغال بهما فمشغول کی دلو کی فدغا دوارو کی اسمون کبیرون گنا دلویا ٹک تا وما نافع للناس او سفیدیم دی دا خلق نفارا خلق نفارا پاکی سفیدیم دی تا سمو بھی کنا پیو بطل سن خرط رتلا اتو روپے خرطو یا بسو پندرے ذرا وما نافع دی پاکی خدا سے منافع بسکے استانه پکې تانه ولوم خو استانه پکې خو شا کسانو خو تا ته پادر زور کې بیا درې سور کې نه پاتې کی او زری له پکې ګرځي او بس ازور مسړ جاتی ها و منافع للناس فی دی دی پکې د خلق را فار یو کس توس مړ شوی لري او بل نه قران دې نو مینا نو جمعه ته ته هغه به نذیر ته وي ایمان یو کاری جزات راکا زبر چې کوم کافران ملکونه دې ته سمګل کوم مسلمان لکه ثابت شو چې مسلمان ته پورڈر ہو دا شی ورکڑے دے ویما چوک بے پات سکے کافر تھے رسم و یو کانی مان اجازت را کی لیسن سم او دا ون وطن من جسم را قرزا دا اغم ختمو مو دے فوجی چکم لگا دے تنخواہ کم دے رمدت کو پسر صرف یو کان اجازت را کی سوچو کچھ گٹا پکے لگے رہے کنے دے پا دنیا کے اٹھوڑ نا گران شے چی دے اصلا نشل دارے اس چانا تا پوسو کی لیکن اچھر سیو سیگرٹ پانسون را دی یو صحیح چې لکه گزارا کې نه 200 روپو پر بیکار کېږي یو سګرټ نو دراز یې سوس کې ویره څلور خو به کم اس کښې څکل غواړي سړی گزارا کوي چې څلور سکې نه سو روپۍ شوې اته سو روپۍ ته ګټې سو چې اته سو لګې و اثمهما او ګناه د رخه دواړو اکبرو هغه ډېره لویه ده من نفعهما د فایدې د دغه دواړو نه تو خو پیدا ته وګوره خو ګنه چې کوم نه اورډر رلو یا دا اخر وخت و یسالونک تفوس کی دتانا اے محمد رسول الله ما ذا ينفقون چه څه شی خرج کی اته ما ویل چې تقدیر و سردار دی چې علامه علامه ينفقون کنه دلته اوس هغه تقدیر دې کنه شروع باسره چې لاندې سیوایي تفوس کی دتانے محمد رسول اللہ ماذا ينفقون چه سشي خرش کی قلت و تو وی العفو چه کم سیوائی وی عفو تنا دوری کے ما فضل عن حوائجكم ما فضل عن حوائجكم چه کم سیوائی سر حاجت پیسے ہو چانا سیوا کی نہ ہو صحاوات واری جنا ويسألونك ماذا ينفقون قلت وتوى العفو سوى زيادتي وتوليك ما فضل عن حوائجكم تكم ساسو ضروريات نسيوى مثلا خرج كبير وصنا العفو شدينا دا منصوب لدي ندي العفو توليك منصوب بنزع الخافض منصوب بنزع الخافض شدينا یو کلمی پاگی مانی حرف جری آن حرف جر تتلر کی روانے کی فتوکان روان کی آن بیاد آن کلمی دسور کی نصب برکی نزی منصوب بنظغل حافظ نصب برکلشوی دی کلمی تا بنظغل حافظ پلر کولو دا حرف جر باندی اصل کی برند اصلی اے انفقو من العفو قل انفقو من العفو خرش کوئی دسی وائنا کذالک دارنگی یبین اللہ ویانی اللہ فاکتا ستا الآیات آیتنا لعلکم تتفکرون دفارد ریشتا سو سوچ فکر نکار والے فی الدنیا فدنیا کے ہم جرہ سوچ فکر نکار والے والآخرت او داخرت فبارک ہم فی الدنیا تقولی کہ لا تندمو چمی خفنے کہ لا تندمو بل تفکرو کہ لا تندمو بل تفکرو چی خفنے بلکی سوچ فکر کبے والآخرت او دا آخرت بارا کم سوچ کبے فی ان فوائد الآخرت ان فوائد الآخرت بشک فائد دا آخرت لا تحصلو دا نحاصلی من خمر والمیسر فشراب باندیو فجوار باندی نو سوچ فکر کبے فدنیا کے ہمو کے لا تندمو بل تفکرو والآخرت فی ان فوائد الآخرت لا تحصلو بالخمر والمیسر عمری کی جی دو والآخرت ترازم تفسیرو لکی انفق البعض تاسو خرش کوئی بعضی مالو انفق البعض تاسو خرش کوئی بعضی مال لکے یکون زادن للآخرت نفرد رچدا تو شوی نفرد آخرت انفق البعض خرش کوئی بعضی مال لکے یکون زادن للآخرت دفارت رچتا تو شوید آخرت تفارام ہر یو کس تی پیسدی زن منکی دنو انشاءاللہ چلتا درد اٹھول کار کردی برکتو نہیں بیا کو گاڑے والی میں چوری والی میں اوی چی من اخدفہ کھو مزدور رہا کی کنم یا تین پیسد یا پنج پیسد دا وزر دا خواک مدرسہ دیتے بے ورکم یا خواک جماعت تیرے بے ورکم دا کراچی ٹھولی مدرسی پر تین پیسد اشار پنج پیسد خلق بزانے پتا گا چلی گی دلتا چی مالدار کسی اتا سیر تھو او دلتا چی دینا دار ترخ دیواری دی فی الدنیا والآخرت ویسألونکا تفوس کیستان اے محمد الرسول اللہ عن الیتاما فبرد یتیمانانو کی قلت و دوا اصلاح لهم اصلاح تدبیر فارا خیرنو داورنا چکم کردہ سے چیک ردی اصلاح ردی پاک خیری دا غور دا و ان تو خالدو ہما کچار ستا سو گڑ بڑ کے ددوی سرمال نو خیر دے فا اخوانکم دا غرون ستا سریم دا یتیمان دا خرو رستا سری کچر تو سرتا سمال گڑ وٹ کئی واللہ اللہ پاک سری یعلم المفسد آتا علم دے دا فساد کو ان کی من المصلح دا اصلاح کو ان کی نا چھے کم کس دے یتیمانان فبارک مصلح دے او کم کس دے یتیمانان فبارک مفسد دے مال والاخری دے اللہ پاک تا علم دے تو ہمیں تیخری پچھل والخو اللہ تو علم دے ولو شاء